ci więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie kolejne zawiadomienie w sprawie stołecznej reprywatyzacji. W Bałaklii na Ukrainie trwają wybuchy na terenie tamtejszego arsenału objętego pożarem. Jest jedna ofiara śmiertelna eksplozji, jedna osoba została ranna. Południowo-koreański wywiad ostrzega, że komunistyczna północ jest już w pełni przygotowana do kolejnej próby nuklearnej. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie kolejne zawiadomienie w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Chodzi o lata 2012 i 2013. Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA powiedział, że zawiadomienie dotyczy trzech nieruchomości położonych w centrum Warszawy. W trakcie kontroli CBA ujawniło okoliczności wzbudzające uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ówczesnych pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie. Według ustaleń CBA wskazani w zawiadomieniu pracownicy BGN-u przygotowali i wydali decyzję z upoważnienia prezydenta Warszawy o reprywatyzacji tych warszawskich nieruchomości w sytuacji, w której zgromadzona dokumentacja wskazywała na brak podstaw prawnych do reprywatyzacji. Warszawska delegatura CBA prowadzi już ponad 50 śledztw w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Funkcjonariusze CBA w styczniu zatrzymali 5 osób, a w lutym 3 w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Wśród zatrzymanych był m.in. był urzędnik ze stołecznego ratusza, prawnik, były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i dwie inne osoby z tego biura pracujące w momencie zatrzymania w jednostkach samorządowych stolicy. Wszyscy usłyszeli zarzuty. W Bałaklii na Ukrainie trwają wybuchy na terenie tamtejszego arsenału objętego pożarem. Jest jedna ofiara śmiertelna eksplozji, jedna osoba została ranna. Ze strefy wokół płonących składów amunicji ewakuowano ludność cywilną. Pożar w największym na Ukrainie składowisku pocisków artyleryjskich wybuchł wczoraj. Jako możliwą przyczynę wymienia się dywersję. Z sąsiadującego ze składami amunicji miasta Bałaklija ewakuowano około 20 tysięcy osób. Jak informuje ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, w płonących składach amunicji wciąż dochodzi do eksplozji pocisków artyleryjskich. Wybuchy mają różną intensywność. Służby ratownicze po przeszukaniu budynków sąsiadujących z płonącym arsenałem znalazły ciało kobiety, która została zabita w wyniku wczorajszych eksplozji. Inna kobieta odniosła rany od odłamków pocisku. Według informacji przekazanych przez ukraińskiego premiera Wołodymyra Hrojsmana, który wczoraj wizytował Bałaklię, gaszenie pożaru może zająć nawet tydzień. Ukraińska prokuratura wojskowa wskazuje na możliwą dywersję. Według wojskowych śledczych pożar mógł być wzniecony za pomocą bezzałogowej maszyny latającej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Południowo-koreański wywiad ostrzega, że komunistyczna północ jest już w pełni przygotowana do kolejnej próby nuklearnej. Informacje te podała dziś agencja Yonhap, powołując się na źródła we władzach Korei Południowej. Z analizy zdjęć satelitarnych północno-koreańskich instalacji nuklearnych wynikać ma, że Korea Północna zakończyła już przygotowania do kolejnej próby jądrowej. Wojsko czekać ma jedynie na zielone światło ze strony przywódcy komunistycznej północy Kim Jong-una. Według anonimowych źródeł, na które powołują się zarówno media w Korei Południowej, jak i w USA, do testu jądrowego może dojść najwcześniej nawet pod koniec marca. W ubiegłym roku Korea Północna dwukrotnie przeprowadziła testy jądrowe, w tym po raz pierwszy także elementów bomby wodorowej. Komunistyczna Północ, wbrew krytyce społeczności międzynarodowej oraz kolejnym sankcjom ONZ, nie zamierza przerywać programu jądrowego. W tym roku Kim Jong-un zapowiedział m.in. testy rakiet międzykontynentalnych, zdolnych osiągać cele na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Europie spada liczba zachorowań na gruźlicę, ale na świecie ciągle ta choroba jest poważnym problemem. Naukowców szczególnie niepokoją postaci oporne na leki. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy. W rejonie europejskim gruźlica stanowi coraz mniejszy problem. W pierwszej połowie dekady liczba zgonów zmalała o ponad 8%, podaje WHO. Są jednak grupy ludzi bardziej narażone. To migranci, więźniowie i osoby zarażone wirusem HIV. W skali globu szczególnie zagrożone są też małe dzieci, mówi organizacji Stop Gruźlicy ekspert z RPA profesor Robert Gee. Dzieci poniżej pierwszego roku życia 5, a nawet 10 razy częściej chorują na gruźlicę niż dzieci starsze. Od kilku lat lekarze mówią też o lekoopornych postaciach gruźlicy. Jak wynika z publikacji w najnowszym numerze pisma Lancet, co piąty chory nie reaguje na standardowy antybiotyk, a co dwudziesty na dwa antybiotyki. Te oporne odmiany najczęściej spotykane są w Indiach, Chinach i Rosji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na dziś rozpogodzenia możliwe prawie w całym kraju. Deszcz może spaść na Śląsku i na Podkarpaciu. 8 stopni w Krakowie, Przemyślu, Katowicach, 9 w Trójmieście i Toruniu, 10 w Warszawie i Łodzi, 11 w Poznaniu, 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10. Już za 1299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański i z ogromną radością zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję. Już za chwilę poznają Państwo wybitnego artystę, człowieka bardzo wrażliwego, człowieka, który kilka tygodni temu skończył 87 lat. Jego dokonania są tak rozległe, że najlepiej będzie, jeżeli Gabriela Darmetko przybliży Państwu postać mojego dzisiejszego gościa. Józef Wilkoń urodził się 12 lutego 1930 roku w Bogucicach koło Wieliczki. Po szkole podstawowej zdecydował się na rozwijanie swoich zdolności plastycznych i wybrał Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Potem studiował na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych, jednocześnie studiując historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem ilustracji do blisko 200 książek dla dorosłych i dzieci. Ilustrowane przez niego wydawnictwa przetłumaczono na ponad 20 języków. Kolejnymi dziedzinami leżącymi w obszarze zainteresowań artysty są scenografia, projektowanie gobelinów oraz rzeźba. Inspiracją dla jego prac jest przyroda, w szczególności zwierzęta, które od lat 80. są głównymi bohaterami jego opowieści. Prace Józefa Wilkonia podziwiane są nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Nagrody i wyróżnienia odbierał m.in. w Japonii, Rosji, Włoszech czy Szwecji. W styczniu został nagrodzony tytułem Człowieka Roku 2016 magazynu literackiego Książki. Zatem już wszystko jasne dzisiaj w Godzinie Prawdy. Pan Józef Wilkoń, dzień dobry, witam pana. Witam pana, witam państwa. Bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie, bo zapewne najlepiej to pan się czuje już w tej chwili w swoim ogrodzie, w domu, w Zalesiu Dolnym, w takim sanktuarium Józefa Wilkonia. No tak, bardziej taki azyl. Cisza, absolutna cisza, zielono, ptaki. No jednym słowem, to jest mój azyl. Natura jest panu niezwykle bliska. Ktokolwiek zna pańską twórczość, panie Józefie, wie, że pan kocha zwierzęta na przykład. No ale jak się ma na nazwisko Wilkoń, to trudno zwierząt nie lubić. No tak można powiedzieć, ale jednocześnie trudno się dziwić, bo właściwie no, kto nie kocha zwierząt, to przecież nasi rzekomo bezrozumni bracia. Z tym rozumem, wie pan, to jest różnie. Nieraz patrzę się na psa, patrzę się na ptaka i widzę wszystkie te czynności, ten ruch głowy, to spojrzenie w bok. Przecież to jest absolutnie myślenie, tylko tak na wymiary tej główki. W tym małym rozumku są podejmowane. Ja uważam, że zwierzęta myślą. Zdecydowanie tak, ja się zgadzam absolutnie i czasami są mądrzejsze od nas w swoim zachowaniu, w traktowaniu środowiska, w którym żyją. W instynkcie, w podejmowaniu ostatecznych decyzji są często znacznie bardziej roztropni niż my. Ten świat się bardzo zmienił. Pan, jak mówiłem, niedawno skończył 87 lat. Jak pan się czuje w tym współczesnym świecie pełnym elektroniki, totalnie opanowanym przez internet? Zaakceptował pan te zmiany? No, jestem pełen podziwu. Obecność komórki w tej chwili, tego maleńkiego aparatu w moim ręku, daje mi komfort rozmawiania z moim kumplem z akademii, który jest po drugiej stronie świata, w Ameryce. Nawet gdyby był w dżungli, to też nic nie przeszkadza. To całkowicie zmieniło świat. Jestem pełen podziwu. Jednocześnie przyznaję, że nie bardzo rozumiem, jak to jest możliwe, jak to się dzieje, że ta elektroniczna rewolucja, ten elektroniczny zapis, nie rozumie, jak można w tym tak zwanym pendrive'ie zamknąć tyle wiadomości, ile kiedyś było potrzebne na dokumentację w księgach. Nie pan jedyny, panie Józefie. Nie rozumie tej mikroelektroniki. A co to jest zbuntowany elektron? Bo zdaje się, że to pan stworzył coś takiego. No właśnie, wiedzi pan, ponieważ mnie to zadziwiło, zdumiało, nie pojmując elektroniki, nie mam do tego przygotowania, widzę ten skutek, który jest taki szokujący. Zrobiłem książeczkę, wymyśliłem bajkę o zbuntowanym elektronie. Otóż ten zbuntowany elektron wyskoczył z atomu, miał dosyć tego ciasnoty i kręcenia się. Wyskoczył, żeby sobie powymyślać różne rzeczy. Przy okazji miał umiłowanie do rocka, do jazzu. Miał dziadka i babcię fantastycznych naukowców. No dobra, i ten elektron wynalazł komórkę po to, żeby się mógł kontaktować z dziadkiem, który gdzieś tam w wolnych chwilach chodził na ryby, szukał wytchnienia w lesie, a elektron pilnie potrzebował od niego różnych informacji, żeby móc zbudować te cudowne instrumenty, którym jest w tej chwili telefon komórkowy. Ale potem miał jeszcze inne pomysły, chciał przekazywać rocka, muzykę na cały świat, na wszechświat. No dobra, ale nie będę opowiadał o książce. Ale ta książka powstała. Proszę, powstała, jest wydana. Pan liczył, ile wydał pan w sumie to książek stworzył? No tak, powiedzmy ponad 200 na pewno. W Polsce około 120, na świecie gdzieś około 80. Najbardziej pan lubi tę o psach, prawda? To jest taka ważna pozycja w pańskiej twórczości. Psie życie. Psie życie, tak. Psie życie ma to do siebie, że nie powstała klasycznie, jak to się mówi, jak powstaje ilustracja, czyli na papierze malowana, rysowana. Nie, nic z tych rzeczy. Psie życie powstało za pomocą siekiery i piły. Otóż powstały zwierzątka, przeróżne pieski wycięte w drewnie, a potem odpowiednio fotografowane i ugraficznione z moim tekstem. Zamierzeniem tego było stworzenie takiego dialogu, co to jest relacja pies-człowiek i na odwrót. Kim jest człowiek dla psa lub pies dla człowieka. I to jest taki dialog. Chyba mi się to udało, zarówno powiedzmy od strony tego tekstu. Niektóre panie mówią, że to potrafi wycisnąć łezkę. No to jest chyba przyjemna recenzja. A na świecie się to chyba też przyjęło, podobało, bo to była książka, trzecia książka roku w Lipsku nagrodzona, a u nas była najlepsza książka roku na PTWK. Tak, to taka wizytówka Józefa Wilkonia, Psie życie. A propos zwierząt, może wobec tego powspominajmy, panie Józefie, bo pan chłopak urodzony w 1930 roku no, ma trudne dzieciństwo za sobą. Druga wojna światowa, to wszystko, co działo się po wojnie, lekko nie było. Mieszkaliście niedaleko Wieliczki. Paradoksem jest to, że ja widzę swoje dzieciństwo, znaczy przywołuję je, przypomina mi się moje dzieciństwo z uczuciami absolutnego dziecięcego raju. A przecież to była okupacja, przecież to była wojna. Więc nie wiem, jak wytłumaczyć fakt, że były rzeczy przerażające. Ocieraliśmy się o śmierć. Na szczęście, bo mieliśmy dużo szczęścia, ja i moja rodzina, nikt z nas w czasie wojny nie zginął. Więc były rzeczy miejscami przerażające, a jednak. I z tym wszystkim to moje dzieciństwo w tym krajobrazie, Bogucice, to jest Podkarpacie, przecudny pejzaż pagórkowaty pod Wieliczką, pastwisko, piłka szmaciana, futbol, zabawy, szaleństwa z rówieśnikami. A jednocześnie, jak powiedziałem, wojna, okupacja, konspiracja mojego ojca i różne dramatyczne rzeczy, które mogłyby sprawiać, że sięganie w przeszłość powinno powodować stres. Nic takiego. Po prostu mam w pamięci cudowne dzieciństwo. I ta wrażliwość związana z naturą, która was otaczała, prawda? Chociaż czytałem taką opinię, że w pańskiej twórczości to, że pan tak mocno akcentuje właśnie zwierzęta, wynika z jakiegoś poczucia winy, bo pan był zmuszony te zwierzęta zabijać. Ile w tym jest prawdy, panie Józefie? Jest wstyd. Wstydzę się tego, że tak było, bo po prostu, powiem prawdę, w czasie okupacji zastawiałem sidła, łapałem zające. To przykre i brzydkie, ale była taka konieczność, bo za te złowione zające, no, można powiedzieć, utrzymywałem rodzinę, kupowało się mąkę, kaszę, chleb. Było nas sześcioro rodzeństwa, ojciec był w konspiracji, mój starszy brat był w lesie, w AK, a obowiązki, które zwykle podejmują mężczyźni, przypadły mnie, miałem wtedy... Kilkanaście lat. 10, 11, 12, 13, 14, 15 lat. Mhm. No właśnie, musiałem zabijać zwierzęta, bo trzeba było czasem zabić królika, zabić karpia. I musiałem zabić po to, żeby nie zabijała karpia matka. Bo ojciec się nie dotknął, pacyfista, bo nie mógł, bo nie potrafił. Starszy brat też jakoś. No więc co, ja miałem się patrzeć, jak zabija królika moja matka? No więc zabijałem. Ale pozostał taki wstyd, o którym pan mówi. Nie. No, a zwłaszcza powiedzmy na myśl o tym, że w swoim czasie byłem kłusownikiem. Ale pan moim zdaniem bardzo nadrobił to w późniejszym swoim życiu, bo pańska twórczość artystyczna, no, jest skoncentrowana w dużej mierze na zwierzętach, które pan pokazuje najpiękniej, jak pan potrafi. No, lubię zwierzęta tak jak wielu ludzi po prostu kocha zwierzęta. Przede wszystkim lubię je również jako temat malarski. Nie wiem, od dziecka pamiętam, że krowa, że ptactwo domowe, że koń był ulubionym moim tematem do malowania, do rysowania. I tak pozostało zresztą do dziś. Oczywiście to się rozprzestrzeniło na wszystkie zwierzęta świata, bo mógłbym chyba na palcach policzyć zwierzęta, których jeszcze nie ilustrowałem. No, a tak to rzeczywiście koń. Koń jest tematem, który mi towarzyszy bez przerwy do dziś. Cały czas pan tworzy? Tabuny koni, które malowałem, które powstały w ostatnich latach, te tabuny koni to są moje, jakby to powiedzieć, jak pianista ma te swoje palcówki, prawda? Te swoje ulubione tematy do ćwiczeń. Tak te moje konie służą mi, żeby ta ręka po prostu stale była giętka, sprawna. No więc te konie, ale i ryby. Pawie, wiadomo, piękny ptak. Kiedyś mojego małego synka zawiozłem do łazienek. Marek Kwiatkowski, dyrektor, mój przyjaciel, dyrektor łazienek, hodował różne ptactwo i różne zwierzaczki. I chodziły te dumne pawie, pamiętam. Te dumne pawie, pusząc się. Jak zobaczyłem tego pawia, który na dodatek odbijał się w stawie, no to czym prędzej z Piotrusiem pojechałem do domu i w tym czasie, to były lata wczesne, 60., nabrałem kubły wody, akwarele, tusze i w ten sposób powstała książeczka Przygoda pewnego pawia, którą zresztą wydałem niedawno z niektórymi zmianami. No więc w tym czasie na świecie panował taszyzm. Latasz to jest plama, to jest kult plamy, a te pawie przecież to same barwne plamy. No właśnie i szalałem z tymi kubłami, rozlewałem, te ciecie się łączyły. W dużej mierze przypadkowo, rzekomo tym sterowałem, chyba jednak w sumie tak. I powstała najpierw pawie wiersza, a potem przygoda pewnego pawia. Panie Józefie, kiedy pan odkrył w sobie talent? Bo pan mówi, że już jako dzieciak pan malował, natomiast taka świadomość, że może pan być artystą, kiedy w panu się narodziła? No chyba wcześniej miałem te ciągoty, ale to trudno powiedzieć, że to ja odkryłem ten talent. Zdecydowanie wiem, że talent, powiedzmy, u mnie odkrył mój ojciec. Ojciec był malarzem amatorem, ale wszystko, co ja zrobiłem wtedy i jak się to wszystko układało, zawdzięczam ojcu mojemu, który marzył o tym i doprowadził do tego, żebym został malarzem. No, a miałem przy okazji po prostu pedagogów. W podstawowej szkole natrafiłem na nauczyciela, nazywał się Roman Kozioł. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Z pewnością to on zauważył u mnie talent, bo bardzo szybko, zachowała się zresztą do dziś martwa natura, ustawił mi martwą naturę w podstawowej szkole. Swój kapelusz, pudełko z kredą, kilka książek. Pozostała mi się do dziś ta martwa naturka i to mi przypomina Romana Kozioła. Jeszcze go zacytuję, jeśli pan pozwoli. Jasne. Co to za mądrala, co to za fantastyczny facet był ten Roman Kozioł. Otóż wrzucił mi gumę. Mówi tak, chłopcze, jak marzysz, to nie wiesz, w którym jesteś miejscu, nie widzisz swoich błędów. I to potem, to mi uzmysłowiło po prostu. Rzeczywiście, gdzieś później na Akademii, jak oglądałem albumy z rysunkami Michała Anioła, Leonarda i innych, jak widziałem, jak ci wielcy mistrzowie kładą kreskę obok kreski, szukając formy, myląc się, nie redukując, nie marząc tego, tylko cała ta ich praca jest uwidoczniona w tej plątaninie linii cudownych. No więc zrozumiałem mądrość tego Kozioła, Romana Kozioła. A jeszcze miał takie powiedzenie. Linijkę używałem na początku, jak te książki rysowałem do martwej natury. Wyrzucił mi tą linijkę i mówi, chłopcze, linia krzywa jest piękna. No to takie zapamiętałem. No na pewno, krzywa jest piękniejsza niż prosta. Tu się no z nim zgadzam absolutnie. Później po tej podstawówce, gdzie już pan zasmakował rysunku, była przygoda w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, prawda? Czyli pański talent no, już zaczął się mocno rozwijać. Tak, już wyraźnie, powiedzmy, wiedziałem, gdzie zmierzam. Ojciec również. No i zapisałem się do Liceum Sztuk Plastycznych. Tam złożyłem maturę w 59 roku i zapisałem się na Akademię Sztuk Pięknych i na Uniwersytet Jagielloński. I w 55 roku skończył pan ASP. ASP. To może kończąc ten etap w pańskim życiu, bo za chwilę będzie cudowny czas, zagrajmy pierwszą piosenkę. Nieprzypadkowo wybór pada na wielką artystkę, chyba najwybitniejszą tamtego czasu. Wybiera pan? Demarczyk. Ewa Demarczyk. Madonny, Madonny, Madonny. Posłuchajmy Karuzela z Madonnami. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczepony, szczepony. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak dukonny. Ruszył z kopyta, migają promem bezy, siedem przy chwila, prekwiny, siodel i gorejące, cały bryk, kiedy stola łupowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka, od Wydona. Daleko nie pyka, czarne Daniela w ogromnym ognie, tak na stępem jeszcze w niedzielach. A w każdej płyce widzowi Madonna, i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Wszystka koni one, wszystka koni one. Krzeź szczekonnych, szczekonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią. Kony w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki. Trzy końskie maści, trzy końskie maści od cwitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak szczekonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Wielka artystka sceny krakowskiej, ale także artystka, która odniosła ogromny sukces w skali nie tylko naszego kraju. To wybór Józefa Wilkonia, gościa dzisiejszej Godziny Prawdy, wybitnego artysty, ilustratora, rzeźbiarza. Trudno w zasadzie pana zaszufladkować, panie Józefie, prawda? Pan, jeśli chodzi o sztukę, trzymał się bardzo wielu różnych technik. Zmieniałem, tak, zmieniałem. Jeśli, powiedzmy, wchodziłem w jakąś technikę, dobierałem, to ją eksploatowałem niemal do maksimum. Tak było w pierwszym okresie, kiedy właściwie moja twórczość ilustracyjna i malarstwo opierała się głównie na cieczach i na wynikających z tego różnych efektach. Jak się już, powiedzmy, w tej wodzie wykąpałem po uszy, no to potem zacząłem szukać rzeczy twardszych, niemal, powiedzmy, bliskich bardziej drzeworytowi niż... No i powstały takie książeczki jak Maciupinka, którą sobie zresztą bardzo cenię, która przypomina w swojej technice drzeworyt. To było przez pewien czas, później wszedłem w temperę, bawiłem się temperą. Później gdzieś tam w sklepie spożywczym dostrzegłem, że cukier jest pakowany w worki, 50-kilowe worki z przepięknego papieru. Poprosiłem sprzedawczynię, żeby mi pokazała ten worek. Jak wziąłem go w palce, zobaczyłem, że to jest cudowne podobrazie, cudowna materia, gruzłowata, śliczna w kolorze, beżowa. I na tych workach sprzedawczynie mi je odkładały. Namalowałem sporo książek, między innymi Siedem Księżyców, które bardzo sobie cenię, między innymi W Nie Paryżu i Gdzie Indziej. No właśnie. I to była ta moja technika, która przypominała jakby strukturę gobelinów. A później, jak już tego miałem dosyć, wziąłem się za pastele i te moje książki wydane na Zachodzie wykonane są głównie techniką pastelową. Te pastele również wykorzystałem, jak się tylko da. I pewnego razu, tak jak panu tu opowiadałem, wziąłem się za ilustrację, nazwałem ją ilustrację przestrzenną. A to właśnie jest to, z czego powstały te pieski moje, psie życie, to znaczy rzeźba odpowiednio fotografowana i ugraficzniona, po prostu służyła mi jako ilustracja do książki. Czyli z trzech wymiarów schodził pan w dwa wymiary. W dwa wymiary. A później, jak już tutaj panu powiedziałem, z moim elektronem wziąłem się za pomocą iPada i palucha do zilustrowania kilku książek. W ten sposób to ilustruje po prostu te moje poszukiwania coraz to nowej techniki, bo jakoś nie potrafiłem ostać się przy jednej. No znakomicie, moim zdaniem każdy artysta powinien poszukiwać. Chciałbym pana jeszcze zapytać o ten okres studencki, krakowski, początek lat 50. Kraj się bardzo zmieniał, no ale był jednak cały czas jeszcze do 56 roku w okowach stalinizmu. Ale Kraków dawał wam chyba poczucie pewnej wolności wtedy, wam młodym artystom. Tak było. Myśmy tam mieli jakiś rodzaj chyba azylu w stosunku do tego, co działo się w Warszawie. Mieliśmy dostęp do wszystkich albumów w bibliotekach prowadziliśmy studia Martwe Natury. To byli kapiści, to były wielkie postacie polskiej sztuki z czasów Pronaszki, Zbigniewa, Cybisowej, Rudzkiej. To byli moi pedagodzy. Adam Marczyński był moim prowadzącym klasę malarstwa. Gardowski, Drzeworyt. Wspaniali ludzie, wspaniali pedagodzy. Mieliśmy bardzo dużo swobody. Ja cytowałem czasem, jak to się stało, że mieliśmy tą swobodę, a jednocześnie dochodziło do nas, co się dzieje w Warszawie. Z Warszawy przyjeżdżały takie delegacje, żeby zobaczyć, jak pracują koledzy w Krakowie. To myśmy wtedy wystawiali na sztalugach takie obrazki, które mogły zadowolić tę komisję. Mianowicie takie socrealne gryzmoły. Ja namalowałem sportowcy w łaźni. Mój przyjaciel z Uniwersytetu Gomuła, fotografik, zrobił mi kilka moich aktów, jak się wycieram ręcznikiem i trzasnąłem tych sportowców w łaźni. Każdy z nas miał coś w tym rodzaju. To się wieszało na sztalugach. Panowie przyszli, zobaczyli, wszystko jest w porządku, wyjechali, a my z powrotem do naszych kapistowskich Martwych Natur. Także, że nie tego bezpośredniego nacisku takiego, jak był tutaj, o czym się później dowiedziałem od kolegów w Warszawie, w Krakowie nie było. Nie było. A jak wyglądało takie życie studenckie? Czy był pan zafascynowany tą swobodą, wolnością, kobietami? Proszę pana, mieliśmy wspaniałe życie studenckie, tak jak to powiedzmy sobie urządzają studenci w swoim czasie. Oczywiście na miarę możliwości. Może zacytuję pewien epizod, który spowodował, że pewnego dnia zaprosiłem całą kupę moich przyjaciół do Wierzynka na ucztę. Za co? No właśnie, skąd młody chłopak ma na to pieniądze? Otóż proszę pana, gdzieś tam na pierwszym roku studiów przyszło mi do głowy, był konkurs na pieśń masową. No i trzasnąłem taką pieśń masową, do której któraś z pani kompozytorów napisała muzykę i przyszła do mnie wiadomość, umowa z wydawnictwa muzycznego, że pan Wilkoń się zgłosi, bo właśnie tam wśród nagrodzonych jest pański ten i podpiszemy umowę. No i za tym się pojawiły spore pieniądze. No właśnie, no żeśmy oczywiście poszli do Wierzynka. No to miał pan gest. Powiem szczerze, że dla studenta duże pieniądze. Cała przyjemność po mojej i po naszej stronie. Natomiast szczęśliwym trafem ta piosenka nie stała się zbyt popularna. Legła gdzieś w zapomnieniu, ale uczta była. No tak. I jeszcze w dodatku nie musiał się pan wstydzić tego dzieła, prawda? Tak. Bo gdzieś przypadło. Panie Józefie, bardzo wcześnie się pan ożenił. 55 rok, grudzień, to jest ten czas, kiedy pan jest świeżo po studiach, a już wielka miłość, Małgorzata. Dlaczego tak szybko ślub? No trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. Wyjechałem do Warszawy na 2-3 dni. Wtedy był ten zlot młodzieży słynny. Cała Warszawa była udekorowana. Ulice były w kompozycjach naszych czołowych twórców, Tomaszewskiego, Fangora i innych. To robiło wrażenie, tłum był kolorowy, ale właśnie wtedy przypadkiem, bo w moim życiu przypadek tak co pewien czas odgrywa taką właśnie rolę, że zmienia kolej rzeczy. Przypadkiem chciałem odwiedzić swojego kolegę, którego poznałem kiedyś na obozie historyków sztuki w Klimontowie, Mirka Kijowicza, potem się okazało, że został wspaniałym reżyserem filmów animowanych. Otóż chciałem go odwiedzić. Wchodzę na piętra. Otwiera mi drzwi blondynka, piękna. No cóż, myślałem, Kijowicz się dobrze ożenił, no więc tak zaprasza. Wchodzę, a Kijowicza nie ma. Mirka Kijowicza nie ma, ale niebawem przyjdzie, proszę wejść. No więc za chwilę przyszedł Kijowicz, pyta się, Małgosiu, a gdzie jest Hanka? No to się zorientowałem, że, że to nie jest tak, jak myślałem. Okazało się, że to nie jest żona Kijowicza, tylko siostra jego żony. No i zostałem jeden dzień w Warszawie. Potem odprowadziła mnie na pociąg. Potem umówiliśmy się na wyjazd do Zakopanego. Potem ją wziąłem z Zakopanego, żeby ją pokazać moim rodzicom. To było około 15 dni razem. A potem w grudniu tego samego roku na zawsze wyjechałem do Warszawy, wzięliśmy ślub i tak już w Warszawie pozostałem do dziś. A Małgosia stała się dla pana kobietą pańskiego życia? No, była kobietą mojego życia. Panie Józefie, wobec tego spróbujmy przyjrzeć się teraz temu, co dzieje się w Warszawie. Przyjechał pan tutaj w 56 praktycznie roku, ważny rok w historii Polski, prawda? Bo mamy Odwilż, do władzy dochodzi Gomułka. I troszkę się ta Polska zmienia. A pan wtedy już jest ukształtowanym artystą? Czy pan cały czas jeszcze szuka, eksperymentuje? Jasne. Proszę pana, ja szukam do dziś. A tak, to pan powiedział, że pan nigdy nie jest nasycony. Szukam do dziś. Ale wtedy tak, byłem po studiach, byłem pełen nadziei, ambicji, nadziany energią. No i niebawem, bo w 57 roku urodził się nasz synek Piotr. Musiałem się zająć utrzymywaniem rodziny. No, w związku z tym wziąłem się za rysowanie, które miało prowadzić do ilustrowania książek. No i rzeczywiście przedstawiłem te swoje projekty najpierw w naszej księgarni i w Ruchu. I w ten sposób stałem się ilustratorem. No więc 56 rok pamiętam. Pamiętam Chorza 39, piąte piętro. Dochodziły odgłosy z placu przed Pałacem Kultury. Tłumy, okrzyki. To ten właśnie, słynny wiec na kilkaset tysięcy ludzi. Wiec Gomułki. Przedtem jeszcze przypominam sobie wcześniej przyjazd Bieruta w trumnie z Moskwy do Warszawy. No właśnie, widziałem, jak się to na moich oczach się świat jednak zmieniał. No ale nie zmienił się aż tak do reszty. Wiadomo, mieliśmy komunę przez długi czas, miałem jej po uszy. No o tym, jak pan sobie radził w tym czasie, jak sobie pan radził z cenzurą, to o tym już za chwilę, ale teraz będzie druga piosenka. Złapiemy oddech i tutaj jest, proszę państwa, ogromne zaskoczenie. Dla mnie także, bo oto pan Józef Wilkoń wybiera Jimiego Hendrixa. Skąd ten wybór, panie Józefie? Piotrek, mój syn, od młodości fascynował się rockiem, jazzem. Można powiedzieć, w jakim sensie jest znawcą tej muzyki i postanowił mnie edukować. No i to trwa do dziś zresztą. Wszystko, co nowego się dzieje w jazzie, ja wysłuchuję z Piotrem. On mnie podprowadza, więc czy oczywiście nie tylko w jazzie, czy w ostrym roku. W ostrym roku. Hendrix to przecież jest gitarowe riff takie, że Jasne. No i ten Hendrix rzeczywiście fascynował mnie. Nawet trochę przegiąłem pałę, bo Piotrusiowi z wyjazdów zacząłem kupować coraz bardziej ekstrawaganckie płyty i dostało mi się od Piotra, nie, tato, to nie. Bo ja mu przywoziłem heavy metal, taki, że aż ściany chodziły. No właśnie. No ale to mnie też to minęło, bo rzeczywiście, no ale Jimmy to jest Jimmy. I Jimmy zresztą jest bohaterem również tej książeczki Zbuntowany elektron jako temat muzyczny, ponieważ Jimmy również jest ulubionym muzykiem elektrona. Posłuchajmy zatem Jimi Hendrix i All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my Dziś w Godzinie Prawdy pan Józef Wilkoń, znakomity artysta, ilustrator, człowiek, który ciągle szuka, eksperymentuje, jak państwo słyszeli, ale rzeczywiście patrząc na pańską twórczość, panie Józefie, to, że pan ilustrował książki, że stworzył ich pan tak mnóstwo, ponad 200, jak pan mówi, ma pan w swoim dorobku, chyba było najbardziej znaczące. Ta decyzja o tym, że pan będzie ilustrował, to była już decyzja taka w miarę ukształtowanego artysty, prawda? Tak, ja z wykształcenia jestem malarzem, z powołania jestem malarzem i w ogóle uważam, że jestem malarzem ponad wszystko, przede wszystkim. W związku z czym również moja obecność w książkach, w ilustracji jest trochę inna, trochę szokująca właśnie przez te środki malarskie, które wprowadziłem do książki, do ilustracji, jako że jak dotychczas, powiedzmy, ilustracja w książce interpretowana była, jej potrzeby, jej obecność w książce była z gruntu graficzna. Natomiast ja wprowadziłem do książki malarstwo. Były momenty, że trochę przegiąłem, nadużyłem. Wtedy pokornie wracałem się z powrotem do grafiki. Mam szereg książek, które są stricte graficzne, a niektóre wręcz typograficzne. No właśnie, a mimo to jednak uważam, że byłem malarzem i jestem malarzem. Zresztą zamierzam wystawić, być może niebawem, szereg obrazów, które powstały po studiach w latach 55, 6, 7 i nazwę je Wilkoń po Akademii. No więc troszeczkę je podczyszczę, przygotuję i zrobię taką wystawę. Pan w ogóle w pewnym momencie doznał takiej międzynarodowej popularności, prawda? Trzeba przyznać, że udało się panu zaistnieć na świecie ze swoją twórczością. Pamięta pan, co było tutaj istotne, przełomowe? W Niemczech, w Kolonii był wydawca, pani nazywała się Middelhauwe Verlag. Zobaczyła moją książkę If i Finetta na targach. Przyjechała do Warszawy i już na drugi rok ukazała się w Niemczech moja pierwsza książka za granicą, a druga książka, Herminke Pat und seine Freunde, dostała Deutsche Jugendbuchpreis. To jest największa nagroda dla grafika na Zachodzie. I po prostu w ślad za tą nagrodą potem się posypały już zamówienia. Potem były moje kontakty z Japończykami i po kilku latach w Japonii ukazało się około 30 moich książek wydanych, przetłumaczonych z języka niemieckiego. Aż wreszcie zamówione przez Japończyków bezpośrednio dwie książki. Wystawa moja, pierwsza i druga. W ślad za tą wystawą zakupy. Także w tej chwili w Japonii są trzy muzea z moimi ilustracjami, zarówno ilustracje klasyczne, jak i moje rzeźby. Można powiedzieć, że jest to jedna chyba z największych kolekcji, bo w sumie liczy około 400 sztuk. Także to są te zbiory, które powstały poza Polską. Jednocześnie we Francji powstało Muzeum Ilustracji Moulin, to jest pod Paryżem, na 200 kilometrów na południe. Moulin zakupiło również ode mnie kilkadziesiąt ilustracji. No, w ten sposób moje rzeczy trochę popłynęły w świat. Ale chyba najbardziej spektakularnym jakimś powodzeniem cieszyły się w Japonii, gdzie prawdopodobnie może doszukano się pewnych związków. Ja otwarcie mówię, że byłem na studiach nawet jeszcze zafascynowany tą dynamiką, szerokim gestem malarstwa japońskiego, dużym pędzlem, ich kaligrafią, te cudowne akwarele japońskie. No więc w swojej technice Dynamikę również postawiłem na pierwszym planie. Dla mnie ideałem było narysowanie, namalowanie zwierzęcia w ruchu jednym niemal pociągnięciem dużego pędzla. Tutaj rzeczywiście wykonywałem ćwiczenia wielokrotnie, powtarzając, szukając lepszych rozwiązań. Jednym słowem, ta dynamika po prostu była tematem niemal moich prac ilustracyjnych. Jednym słowem, sukces. Naprawdę fajnie się to u pana ułożyło artystycznie, ale nigdy to nie jest tak w życiu, żeby człowiek miał tego szczęścia mnóstwo. W pańskim wypadku niestety wcześniej odeszła żona, bo to było już w 90 bodajże 8 roku, prawda? Tak, Małgosia zmarła na raka w 98 roku. Co podejrzewam było dla pana no, bardzo trudnym momentem, tak, prawda? Zmieniło mi. Zmieniło pana życie i tak. Świat. Mm-hmm. No trzeba było się z tym pogodzić. A jak było z tym miejscem, które pan znalazł w Zalesiu Dolnym? Bo to ważne, że człowiek szuka jakoś w życiu takiego miejsca, które w pewnym momencie mówi tak, tu chcę żyć i tu chcę umrzeć. No więc jeszcze za życia Małgosi, w pełni szczęśliwi, zdrowi, przyjeżdżaliśmy tutaj do Zalesia w odwiedziny do znajomych, do przyjaciół, starszych ludzi i przy okazji właśnie przyglądaliśmy się terenom. Zobaczyliśmy taką działkę, na której rósł i rośnie do dziś potężny 350-letni dąb. On ma w tej chwili już tabliczkę pomnika przyrody. Jak zobaczyłem tą działkę, to pomyślałem sobie, chciałbym tutaj zamieszkać. No i tak się stało po pewnym czasie. Zakupiliśmy, potem powoli zbudowaliśmy najpierw taki mniejszy domek, potem do tego, jak troszeczkę się tam w naszym komunistycznym systemie rozluźniło, że można było troszeczkę więcej dobudować, bo przedtem człowiek się bał, że mu wprowadzą tam lokatorów. No to się planowało takie mniejsze pomieszczenia. No właśnie. No i zbudowaliśmy, to się rozrosło, taki ten dom obecnie w Zalesiu, gdzie ja żyję, to jest troszeczkę taka... Ten dom stał się powoli takim małym labiryntem. Lubimy to zresztą ja i moi goście. No i tu osiadłem i tutaj żyliśmy z Małgosią. Z Małgosią do jej śmierci i tutaj zresztą siedzę do dziś. Panie Józefie, 87 lat pan skończył, posadził pan drzewo, zbudował pan dom, spłodził pan syna. Można by powiedzieć, jest pan artystą, spełnionym, dojrzałym człowiekiem. Co jeszcze przed panem? O czym pan marzy? Dokąd pan zmierza? Zawsze jest coś do zrobienia, coś nowego do zrobienia. Mam jeszcze sporo pomysłów. Mam jeszcze kilka książeczek, które wykonałem kiedyś, których nie wydałem na świecie, ponieważ nawet tam na świecie uznano je za zbyt ekstrawaganckie. Myślę, że one już nie będą ekstrawaganckie i uda mi się je teraz wydać w Polsce. Do nich powrócę. Ale mam jeszcze inne pomysły, nawet w rzeźbie. Myślę, że jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Mam jeszcze trochę siły. Ręce jeszcze są sprawne. Głowa? Głowa jeszcze jakoś się porusza. Myślę, że uda mi się jeszcze coś w życiu zrobić. Powodzenia w realizacji pańskich marzeń, panie Józefie. Zdrowia życzę. Dziękuję. Ale wydaje mi się, że jak człowiek tak w pełni przeżył życie, tak jak pan, to myślę, że pan zna sposób na to, żeby żyć długo i szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Józef Wilkoń był dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Thank you.